take my hand and rise again. If you fail, it's okay. It's worse to surrender than to lose. Dream on. Oh, dream, yeah. Ooh. Stand by your friend, arm by arm till the very end. And when the currents shift, hold on tight and keep it real. Nocna Polska, Grzegorz Szelczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami polska muzyka, choć nie zawsze po polsku. Przed momentem grupa Lion Shepherd ze swojej drugiej płyty, płyty Hit, ale jest już płyta trzecia i o niej za chwilę zespół opowie. Courage in my own. studiu Trójki zespół Lion Shepherd w komplecie. Kamil Hajdar, dzień dobry. Dzień dobry. Mateusz Owczarek. Dzień dobry. I Maciej Gołyźniak. Maciej, wymieniłem się na końcu, bo jesteś nowym elementem tej układanki. Kłaniam się, dzień dobry, tak się złożył. Jak to się stało, że dołączyłeś do zespołu? To dosyć prosta historia towarzyska. Rozpuszczałem już od jakiegoś czasu Wici, że jestem bardzo chętny do pogrania nowych rzeczy, do wrzucenia sobie w ramach własnego rozwoju trochę trudniejszego grania do swojego repertuaru. I ta wiadomość dotarła do Maćka Mellera, gitarzysty Riverside, kiedyś Quidam, naszego wspólnego przyjaciela. Koledzy byli akurat razem w trasie i tak to się akurat stało. Troszkę inne podziały cię spotkały tutaj przy tym graniu. Zdecydowanie. Z wielką radością je przyjąłem i też kilka udało mi się wyegzekwować w sposób dla mnie zadowalający. Jak słuchałem tej płyty, to starałem się zanotować sobie utwory, które chciałbym zagrać przy tym spotkaniu i tak po trzecim utworze stwierdziłem, że już nie będę stawiał tych numerków, bo właściwie każdy bym zagrał. Dziękujemy bardzo. Miło. Troszkę mniej tych wokali orientalnych na płycie niż było wcześniej. Mam wrażenie. Wiesz co, ale ja jakoś... To jest dosyć dziwne, bo ja widzę, że jest dużo więcej orientalizmów niż na przykład było na płycie numer dwa, bo... Nie, dużo jest oczywiście w instrumentach, ja mówię o samym wokale. Tak, bo jeśli chodzi o sam wokal, faktycznie może tak jest, ale akurat teraz właśnie to jakby w tym kierunku ja się chciałem osobiście rozwinąć, w tym kierunku też chcieliśmy się rozwinąć kompozytorsko. I to wyszło nam zupełnie naturalnie, ale ciekawostką jest to, że się pojawił na przykład wokal słowiański, bo Karolina Skrzyńska nagrała też partie kobiece i nagraliśmy też chór, który śpiewa tak zwanym białym śpiewem, więc to jest też nowość. No i chyba po prostu myślę, że my cały czas poszukujemy, więc jakby jest mniej orientalnych wokali, ale jest więcej melodii, jest gdzieś tam pierwsze spojrzenie w tutaj w naszą rodzimą muzykę tradycyjną. Kto wie, co się dalej wydarzy. Myślę, że bardziej ten element world, ogólnie cały world, nie tylko orientalny world nas interesuje i jakby we wszystkich płaszczyznach cały czas się staramy czegoś nowego w tym właśnie świecie odnaleźć. Tak, na marginesie to podczas ostatniego Jak Chwil Festiwalu i Karoliny, i wasz teledysk był nagrodzony. Tak, i właśnie jak odezwałem się do niej, bo nie znaliśmy się, ja śledziłem jej poczynania wcześniej, bo jest ona jest fantastyczną artystką i odezwałem się do niej, że cześć, tu Kamil z Lion Shepherd, spotkajmy się, pogadamy o tym, żeby coś razem zrobić. To pierwsze, co napisała, że właśnie pierwszy raz z nami się zetknęła na Jak Chwil Festiwalu, gdzie Dream On dostał nagrodę i ją kompletnie to zachwyciły. Od tamtej pory marzyła o tym, żeby coś z nami zrobić, więc bardzo, bardzo fajnie się to wszystko gdzieś tam złożyło. Ta płyta się rozwija całkowicie, bo zaczynacie właśnie od tego orientu, o którym wspominaliśmy wcześniej, a pod koniec są już zupełnie inne dźwięki, jakbyście szukali właśnie w innym świecie. Chcieliśmy te kompozycje traktować jako indywidualne utwory, a nie jako elementy, które miałyby tworzyć jakiś koncept album. To jest oczywiście nasz koncept, ale myśleliśmy o strukturach tych utworów jako o osobnych bytach. W związku z czym staraliśmy się też kierować te kompozycje w takie tory, które dla nich mogłyby być najbardziej atrakcyjne i tym samym atrakcyjne dla naszych słuchaczy i dla nas wykonawczo, bo nie ma się co oszukiwać, robimy tę muzykę z myślą o sobie, o swoich emocjach, o tym, żeby je pokazywać światu. Wspomniałeś o pierwszej kompozycji, to taki najbardziej linearny utwór, on się rozwija właściwie od początku do końca i ta taka kanonada dźwięku na koniec rzeczywiście nie ma wiele wspólnego z tym, jak utwór się rozpoczyna bardzo delikatnie, przejrzyście, z taką ilością powietrza dużą. Podobnie też zresztą traktowaliśmy miksy tych utworów, chcieliśmy, żeby była w tym emocja i to się chyba udało, bo i recenzje, które do nas docierają i przede wszystkim głosy fanów, bo one są najważniejsze, pokazują, że to się powiodło, że ten zabieg jakby przyniósł efekt. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, ale to tylko dlatego, że chcieliśmy po prostu budować, konstruować te utwory od A do Z, nie myśląc o jakby o tym, czy to utwór będzie pasował do płyty, czy nie, tylko jako o osobnym bycie, o osobnej strukturze. To posłuchajmy kolejnego utworu. looks like no one's here. I hear your voice, the impression is so clear. It's well saved in my memory. Won't disappear the sound of falling tears. Zespół Lion Shepherd w trójce. Ja nie ukrywam, że kiedy posłuchałem tego utworu, wiedziałem, że to nie gra tego perkusja automatyczna, ale tak to brzmi. Tak się składa, że nie jest to perkusja automatyczna. Mieliśmy takich założeń na płycie kilka, między innymi takie, że gramy tylko tak, jak da się później zagrać na koncercie, że chcemy tę płytę zagrać absolutnie organicznie i prawdziwie. Jedyne, o czym myśleliśmy, robiąc utwory, to to, jak chcemy, żeby brzmiały. Mieliśmy koncept tego już na etapie demo, w związku z czym specyficznie trzeba było pewne rzeczy grać po to, żeby później można było je dźwiękowo edytować. Natomiast nie edytować w rozumieniu takim, że grają to maszyny, czy że tniemy to w komputerze i robimy z tym nie wiadomo co. Nie. Te utwory w dużej mierze będą w ten sam sposób brzmiały na koncertach. Zresztą brzmią już, bo jesteśmy w trasie i gramy. Nie? Dokładnie tak. ten utwór właściwie był dla mnie przynajmniej dość dużym zaskoczeniem, bo to zupełnie inny Lion Shepherd niż wcześniej. No, myślę, że i cieszę się, że tak mówisz, bo ja od początku sobie wymarzyłem, żeby Lion Shepherd to był zespół, który jest niedefiniowalny, po którym można spodziewać się wszystkiego i który słuchaczy wystawia zawsze na próbę swoimi poczynaniami i jakby takim podejściem też myślę, że sobie zagwarantowaliśmy w pewnym sensie wolność artystyczną, jakby, że myślę, że nasi słuchacze wiedzą, że można się po nas spodziewać wszystkiego i tak jak wcześniej nie wiem, była arabska lutnia, tak teraz się pojawił kwartet smyczkowy, za chwilę się może pojawić kompletnie co innego. I ja myślę, że oni są do tego już, ci nasi kochani słuchacze, przyzwyczajeni, że możemy się tam, możemy ich brutalnie zaskakiwać. Więc... Fajnie, bo widać rozwój generalnie bardzo intensywny w waszej twórczości. Wspomniałeś o smykach, opowiedz troszkę o ludziach, którzy wam pomagali w pracy nad płytą. No więc to już zacznijmy od smyków. Partie smyczkowe nagrał zespół Atom String Quartet, absolutnie fantastyczny kwartet, rodem z Polski, ale o światowej renomie. Tutaj akurat Maćka Gołyźniaka zasługa, bo z chłopakami się po prostu znał i ich zaprosił, oni przyjechali i zagrali. I to dokładnie tak to wyglądało, zagrali z pasją. No, Maciek zna pół świata muzycznego, także mógłby wam dużo gości zaprosić. Ale zaprosiliśmy niewielu, bo jeszcze należy wspomnieć o Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe, muzyk związany z zespołem Micromusic i oczywiście Karolina Skrzyńska, o której wspomniałem. I na końcu dlatego, że jak to mówią, last but not least, Robert Szydło, basista również zespołu Micromusic, który jest odpowiedzialny również za miksy i mastering tej płyty, brał udział w powstawaniu od pierwszych dźwięków, bo był z nami w studio, w studio Monochrom i czuwał nad nagraniami, więc jego wkład w tą płytę jest nieoceniony. Był producent, czy wy sami? Był producent Lion Shepherd. My już jesteśmy na tym etapie, że jakby już chyba myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że zdefiniowaliśmy swoje oczekiwania względem brzmienia i myśmy na etapie demo i preprodukcji mieli już tak zamknięty koncept, że to była w zasadzie już skończona produkcja, więc trudno by było oddać to komuś, kto by to wziął i rozłożył na czynniki pierwsze i zrobił od nowa po swojemu, bo to nie miałoby po prostu sensu. Ta płyta brzmi tak, jak dokładnie jak chcieliśmy i myśmy tylko wiedzieli, jak ona ma brzmieć chyba. No jak was znam, to czwarta płyta będzie już zupełnie inną zabawą. No jest takie ryzyko. Jak ta koncert, tak dużo ludzi? Jest bardzo, bardzo obiecująco i w wielu miejscach jesteśmy mega pozytywnie zaskoczeni i frekwencją i jakby odbiorem tego, bo nie da się ukryć, że to takie nasze w sumie chyba pierwsze wyjście z mroku, że tak powiem, dość poważne, totalnie na własnych zasadach, z własną produkcją, z własnym wszystkim tak naprawdę, jeśli chodzi o dźwięk, jeśli chodzi o światło, jeśli chodzi o jakiekolwiek jakby oczekiwania ludzi w stosunku do tego, co możemy zaprezentować. Tutaj jakby nic nas w zasadzie nie hamowało, więc no tym bardziej jesteśmy zadowoleni z tego efektu póki co. No, tym razem już nie ma z wami Riverside. Nie, jesteśmy sami, ale wzięliśmy jako gościa właśnie Karolinę Skrzyńską z zespołem, żeby trochę pokazała się również światu i naszym słuchaczom, więc żeśmy sobie taki wymarzyli po prostu wieczór z zespołem Lion Shepherd na jego zasadach i często wielkim zdziwieniem objawiało się to, że gra przed nami zespół folkowy czy zespół stricte world music, ale absolutnie spotyka się to z zachwytem naszej publiczności i cieszę się. I bardzo się cieszę, że znaczy w ogóle przedsprzedaż biletów, nie wiem, ona przekroczyła chyba trzykrotnie nasze szacunki, więc i ona cały czas rośnie, bo od kiedy wyszła płyta i ta promocja jest jeszcze silniejsza, bo myśmy zaczęli trasę przed premierą, czyli klasycznie dla nas wbrew zasadom i przyprawiliśmy ciężki ból głowy marketingowców z naszej wytwórni, ale to już jest nasza immanentna cecha, no tak robimy po prostu, więc te utwory zaczęliśmy najpierw testować na żywych organizmach, potem jak płyta wyszła, to widzę znaczący wzrost sprzedaży biletów od razu. Myślę, że poprzednie koncerty i ta poczta pantoflowa ewidentnie działa. No, ale gracie utwory tylko z tej płyty, czy też nie, starsze? Gramy przekrojowo, ale tą płytę gramy w 60% teraz, bo uznaliśmy tą trasę jako taką prepremierową, Natomiast jesienią będziemy już prawdopodobnie grali większość tej płyty, jeżeli nie całą. A gdzie znajdujesz ten dom, w którym gracie podczas teledysku? To jest właśnie studio Monochrom w Kotlinie Kłodzkiej, na końcu świata dosłownie, gdzie zaszyliśmy się, żeby tą płytę nagrać. Spędziliśmy tam 2 tygodnie kompletnie odcięci od świata zewnętrznego. No, obcowanie z przyrodą, z ludźmi pełnymi pasji, bo Ignacy i Natalia, czyli ludzie, którzy to studio prowadzą i są jego właścicielami i założycielami, je zbudowali praktycznie własnymi rękami, młodzi bardzo ludzie, są tak inspirujący, że aż trudno jest mi to określić słowami. Tam w pewnym momencie Ignacy powiedział, że on chciał w sumie mieszkać na Alasce, ale za daleko, bo to sobie wymyślił swoją własną Alaskę właśnie w sercu Kotliny Kłodzkiej i to dokładnie tak to trochę wygląda. No. Przystanek Alaska jest, można kręcić bez charakteryzacji. Na zakończenie będzie utwór, który kończy waszą płytę i to też dla mnie zaskoczenie kompletne. I znowu inne brzmienie, inny pomysł na nagranie. Jakbyście powiedzieli słów parę o nim. No, ten numer był dość dużym wyzwaniem. Pamiętam, jak próbowaliśmy się doliczyć, w jakim to jest metrum. Tak przez przypadek zabłądziliśmy. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że tu chyba taki nastąpił mój debiut w studiu przed mikrofonem. Nie wiem, jak Maciek, jak to powiesz. Mateuszem Chórki, Kamilowi. Także no, było bardzo, bardzo dużo ciekawych wędrówek przy tym numerze. Też chyba jeden z dłuższych na płycie. I myślę, że to, że kończy się klaskaniem, to nie wiem, czy to było zamierzone w sumie. To ale... takie trochę Rubika było tam. Tak. Także to sami sobie tutaj zaklaskaliśmy w pewnym sensie za to, że wszystko się udało szczęśliwie. To chyba jeden z tych utworów na płycie, który jakby jest najbardziej koncepcyjną kompozycją, w tym sensie, że mówiąc kolokwialnie, te klocki są pokładane dość misternie i mają swoje uzasadnienie i ta kompozycja też się rozwija i opowiada historię i ma swoje apogeum i ma też klasyczną pauzę, gdzie zostaje właściwie tylko wokal z pianinem. Ja ten utwór bardzo lubię, uwielbiam go też w wersji koncertowej. Zresztą w ogóle, tak jak powiedziałem na początku, te wymagania, które sobie postawiłem, które spowodowały, że w ogóle nasze losy się splotły, że i Kamil, i Mateusz przyjęli mnie do zespołu i właściwie zaprzyjaźniliśmy się, zanim zdążyliśmy wydać pierwsze poważne dźwięki. I mam wrażenie, że to na tej płycie słychać i w tych kompozycjach również, że tam jest bardzo duży szacunek względem samych siebie. Mam na myśli też kolegów, inne instrumenty, partie. Ta płyta nie jest przegrana i jest w moim rozumieniu bardzo prawdziwa i jeśli będziesz miał okazję, zapraszamy na koncert i w ogóle wszystkich zapraszamy na koncerty. Dostałem wejściówkę, mogę nawet na wszystkie wejść. Możesz na wszystkie wejść. To generalnie jestem przekonany, że będzie to słychać w tych partiach, że my się po prostu świetnie rozumiemy i że ta płyta, i to jest dla mnie bardzo ważne i to pozwolę sobie powiedzieć na koniec, jest stworzona na bardzo dużym szacunku względem swoich potrzeb, też takich osobistych, że każdy z nas zrealizował się na tej płycie. Ja za siebie mogę powiedzieć, że absolutnie tak. Kamil? No ja również i wiem na pewno, że przesunąłem swoje granice możliwości, to mnie bardzo cieszy i jakby na nowo uwierzyłem w to, że jeszcze mogę je dalej przesunąć. Regularnie zacząłem zupełnie inaczej nad tym pracować i jakby... trochę tą płytą, przynajmniej ostatnim etapem nagrań, jakby na nowo odkryłem radość z tworzenia i z nagrywania muzyki, bo gdzieś mi to w międzyczasie, mam wrażenie, że gdzieś mi to uciekło i zaczęło mnie to też męczyć, mówię szczerze. A na nowo zacząłem się tym bawić, że już nie miałem po prostu presji, żeby robić coraz lepsze rzeczy i po prostu przeskakiwać siebie i innych. A jakby jest, jakby, że to wszystko musi być jakby żyletką wykonawczą, a pojawiło się to takie stare moje punkrockowe czasy, że jest fajnie, jakby nie trzeba się na tym bardzo koncentrować, tylko robić to po prostu, wiesz, luźno, nie? Mateusz. No, w pełni się zgadzam z chłopakami, że jakby w obie strony rozciągnęliśmy swoje zadania, że nigdy w życiu tak nie poszedłem do przodu, jak się jednocześnie nie cofnąłem przy tej płycie pod pewnymi względami. Tak jak Maciek mówił, jeśli chodzi o zagospodarowanie tej przestrzeni dla kolegów, bardzo często myśleliśmy o tym, co, jak to zrobić, żeby po prostu więcej pokazać właśnie przyjaciela, który siedzi tutaj z drugim instrumentem, jak zrobić, żeby samemu zagrać mniej, żeby można było coś innego zamiast tego pokazać i jakby jak zrobić tak naprawdę, żeby tej przestrzeni było jak najwięcej i tej dało się wyczuć tą emocję między nami po prostu. Generalnie odejmowaliśmy dźwięków, niż ich dokładaliśmy. Taka była intencja nasza, żeby zrobić dużo przestrzeni dla informacji, dla emocji na płycie. A propos tych braw, które będą za chwileczkę, też wam biję brawa w tej chwili za tę płytę. Dziękujemy bardzo. Leon Shepherd, dziękuję. Dziękujemy. that we will find the air to breathe tomorrow. We take more than we give, don't care for what's burning. We're high, we still believe that we will find the air to breathe. To była grupa Lion Shepherd. Słuchaliśmy utworów z trzeciej płyty, zupełnie innej niż dwie wcześniejsze, innej stylistycznie nawet. Chociaż tam pewne akcenty oczywiście pozostawały podobne. A teraz zupełnie zmienimy nastrój. Czy pamiętają Państwo zespół Dr. No? Pewnie nie. To w tym zespole zaczynała Karolina Kozak. Honey or jelly, boots or sneakers, tennis.

zespół Dr. No z płyty Almost Done. Karolina Kozak była prezenterką telewizji muzycznej, była dziennikarką programu Trzeciego Polskiego Radia, była wokalistką, jest ciągle wokalistką, ale ostatnio również pisze dla również innych artystów oraz współprodukuje ich nagrania. To jeszcze jeden zespół, troszkę zapomniany ostatnio, nazywa się Goja. Bo lubię słów twoich snach. Mów tak. że cię mam, choć na pamięć każdy fragment ciebie znam, to jak zmienić wszystko wokół w inny kształt, czuję, że tutaj dobrze będzie nam. Zrozumieć chcę, bo czuję, że on...